Euskal Herriko bazter ezberdinetatik hurbildutako publikoa ikusi ahal izan dugu Sarako idazleen biltzarreko lehen egunean. Aurten present izan diren 120 idazle, 18 argitaletxe eta 13 elkarteren lanak ikusteko gogoz, eta badira urtero hurbiltzeko ohitura dutenak edo lehen aldiz hurbiltzen direnak ere. Lehen aldia dut, nahi ginoen egun pasa eta hola, kuriositatez jengira ikusteat, eta hola, goxuan. Tero, etortzen naiz. Zergaitik, ba, liburuak ikusteko eta jendeekin egoteko ere, eta ezagutzen ditugu jendean hitz hemen, eta hor, momentu goxo bat pasatzeko. Tero, etortzen gira aurrekin, itzuleetan dugu, eta aurreri aukera uzten dugu, bakutsak liburu bat hautatzea. Erran behar da, aurten 41 urte betetzen dituela idazleen biltzarrak, eta aurten ere aldaketa txipi batzuk izan dira, hala nola, autoekoizitako sortzaileen soko berria izan da, edo Isabe taldearen kontzertu bat ere programatu dute, baina betiko nortasuna mantentzen du azokak, eta itzordu importantea ere izaten da argitaletxeentzat. Hala kontatu digute ikas zentroko Fred Larrondok eta Elkar argitaletxeko Peio Gualtek. Hola, hemengo publikoa zuzenki mugitzen aldugu, eta hori beti pozgarria da. Go, biztan da aurrek, aurgeienek edo aurrek ezagutzen dute gure materiala, baina badugu ere nunbait elduentzako materiala, batez ere historia mailan orten, eta ikasbide biztan da aikarekin egiten duguna, eta gio goxo da, gerrateko. Dindea ezagutzen dugu, dindea frango, eta bo, momentu bat pasatzeko hori guretzat. Bai, oso importantea da. Bai, itzordu klasikoa erganen nuke, edo urtero eta aspaldi egiten dugun itzordu bada, eta badakigu idazleak, idakurleak torzen direla, eta beti momentu importantea da, bai saltzeko, baita ere hitz egiteko eta proiektuetaz hitz egiteko. Zuen aldetik liburu salmententzat ere bultzada bat izaten da? Bultzada da, bada, bai, bai, bai. Hala ere, jaanik aurkezpenak badira eta orduan biztan da idazlek posibe dute aurkeztea haien liburua eta publizitatea egiten du, zuek ere prentsak emaiten duzue toki handi bat ekitaliari eta biztana horrek sortzen ditu salmentak ondorioz, fe, salmentak irakurleak eta ondorioz salmentak. Eta bai, orduan importantea da ekonomikoki bai. Aurten biltzar sariak Jean Duverdier marrazkilaria eta Amets Artzaius idazle bertsolari eta kazetariaren zat izan dira eta aurresku baten ondotik jaso dute saria. Amets Artzaius. Ba, bueno, sari bat hartzen duzu eskerronez, eta gero sorpresa puntuaz behar bada, baina bereziki eskerronez bez, ematen dutenekiko, eta nik uste dut ematen baldin badute saria bereziki dela liburuaren kasuan, Ibrahima eta Bion liburuaren kasuan, euskal irakurleek ere eman diotelako olako errekonozimentu edo arnas bat, bost urte eta gero ere oraindik liburuari, eta orduan uste dut bereziki naiz biltzarraren izenean izan euskal irakurleek eta euskal literaturaren mundutxo horrek ematen duela eta horrek eman digu errekonozimentua eta zinez eskerronez eta pozik, ez? Kasik bost urte liburua atera eta gero oraindik hemen bizirik eta liburuaren eskutik aintzina joatea, ba, harrigarria, baina postekoa. Bagaur Sarako idazleen biltzarrak bigarren eguna izanen du, eta profesionalei zuzendutako egitaragua eskenia izanen da.